«Мой лён і сон». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. Лістапад – асаблівы месяц у народным календары беларусаў, калі ўспамінаюцца продкі, дзяды і прадзеды. З гэтай нагоды традыцыйны дзядоўскі вечар прайшоў у гміннай бібліятэцы ў Крынках на Падляшшы. Тут дзяліліся ўспамінамі і пра Ларысу Еньюш. Гэтая памяць асабліва важная, адзначае пісьменнік Сакрат Яновіч, бо менавіта ў Крынках было родавае гняздо Еньюш. Гэта памяць у Крынках тут акурат асабліва важная, бо у Крынках было яе родавае гняздо. Яна адсюль паходзіла, яе род Міклашэвічы тут, бо пасля то ўжо яе лёс быў іншы, у іншых акалічнасцях, але у Крынках былі яе дзяды і яе бацькі. Я з імі быў знаёмы, бо я з Крынак, яны з Крынак. Прыязджаў у Крынкі таксама сын Юрка, шукаў тут Міклашэвічаў і заходзіў. Тут яшчэ быў такі Грыша Міклашэвіч, яшчэ жыў тады, як быў унук гэтых Міклашэвічаў. Міклашэвіча то быў вялікі род, заможны род. Гэта быў род, з якім, як памятаю я, гаварылі тады, што Міклашэвіч мог пазычаць грошы ад банку, не даючы квітоў, бо Міклашэвічу верылі на слова у той час. Я тут жыву ўжо ад доўга часу, бо я родам адсюль. Я нарадзіўся тут, гадаваўся тут, у школу хадзіў тут, потым жыў у Беластоку і ад 94 году зноў жыву тут, вярнуўся ў сваю бацькоўшчыну. І калі я ішоў сюды у бібліятэку на сустрэчу, то я быў такі настаўлены на тое, што нарэшце у Крынках пачынаюць памятаць, цікавіцца нашай славутай Ларысы Еньюш і адначасна цікавіцца больш гісторыяй гэтай зямлі, гэтага месца. 2010 год, год Ларысы Еньюш. Душа, як так, под гомон гул, лятить на шлях, где песни бор, колыша дули нашей сум. Мой родный кут, тятистый луг, под шумы вольх дзе ўначы, як ціхі ўздох мой верны дух, на вечны сон к табе спачыць, на вечны сон к табе спачыць. Под гоман хат, кто сердцем жив. Ясняный чад, кто в поле рос, той не покине родных нив. Ясняный чад, кто в поле рос, той не покине родных нив. У перадачы «Мой лён і сон» працягваем расказваць пра дзядоўскі вечар у Крынках, на якім згадавалася Ларыса Геніюш. Удзельніца вечарыны, літаратарка Міра Лукша, падрыхтавала да гэтай сустрэчы невялікі даклад пра родавае гняздо славутай паэткі. Ларыса Геніюш заўсёды гачына радзілася ў 1910 годзе ў маёнтку Жлобаўцы в Опянскай воласці Гадзінская павета. Перпуковицький район Градинської області, членської сім'ї, її діди виводяться рівно з Кринок. І вона завжди повторяє, що ось вона з-під Кринок. Описує це і в своїх спомінах, і в листах так само. І напише: «Род наш старий білоруський походить з Кринок, зроднен там зі старими лісунами, чамілями, шараметами». І вона просто описує цю біографію. Продки Ларисы Геніюш – це род Міклашевичів, а вони походили якраз з Кринок. Сім'я діда поселилася, купила в татарські часи банківську землю, і там вони просто, це як нас говорять, на рати, і після тут жили у цьому місці. Після сюди приїжджала і сестра, приїжджали сюди в підтримку і брати до діда. До речі, це не так далеко, тільки 50 кілометрів за там, до того місця. Так що це одна земля наших предків. 2010 год. Год Лариси Геніюш. Огонь ветры не раздули, огонь. ветры не раздули, а жарел. Ночь была, як быццам казка, казка синяя. Пакуль зоры не погасли, думал я, то, чем зоры праз каліны, чараўней глядзі, дзяўчына, чараўней глядзі, дзяўчына, ой, мая. Раннім тумані стануць хлопцы ды да хаты пажані. Вецер хваліў перад гоне, яны роднай песняй звоняць, яны роднай песняй звоняць в сэрцы мне. Працягваем перадачу «Мой лён і сон». Сярод шаноўных гасцей дзядоўскай вечарыны былі і бліжэйшыя сваякі Ларысы Геніюш. Сярод іх унук паэткі Міха Геніюш. У дзяцінстве ён не раз прыязджаў са сваімі бацькамі ў Крынкі, дзе жылі сваякі. Гэтая дзядоўская вечарына стала добрай нагодай, каб згадаць тыя дзіцячыя гады. Не знаю, это было для мяне крышку заскачэнне. Падзванілі да мяне, сказалі, што будзе такое спатканне. Падумаў, што гэта вельмі цікавая справа, што гэта вельмі прыемна, што пра маю бабулю помняць у горадзе, у каторым нарадзіўся яе муж і з каторого пагодзіла і сям'я. Так што сам даўно ў Крынках не быў, то падумаў, што добра будзе прыехаць паглядзець, як выглядаюць Крынкі і як выглядаюць людзі, каторыя зналі ці знаюць творчасць маёй бабулі. Калі я быў малы, то мы, яшчэ жыў мой бацько, мы прыязджалі сюды. Жылі сваякі Івана Петровіча і Ларысы Геніюш. Я знаў іх, яны жывуць і дасюль у Крынках. І мне паказвалі і дом, і я тут часто гуляў у Крынках, Крынкі мне падабаліся. Ларыса Геніюш, яе прозвішча з дому Мікуашэвіч, і дасюль жывуць у Крынках Мікуашэвіч. Падчас дзядоўскай вечарыны ў Крынках прагучала шэраг прапановаў адносна ўвекавечэння імя Ларысы Геніюш у мястэчку, з якім звязана гісторыя роду паэткі. Прапановалася і стварыць музей, і пасадзіць дуб імя Ларысы Геніюш, і надаць імя паэткі адной з вуліц Крынак. Ці спраўдзіцца, што кольвічы з гэтых прапановаў, пакажа час. Иду своей сялібай необжитой, не спадзяюся тут сустрэч кагось. На танкаструнных сцебялёчках жыта вятры загралі мне пра маладосць. На танкаструнных сцебялёчках жыта вятры загралі мне пра маладосць. А жыта наліваецца расуе, а зернікі растуць адно в адно. У курганах ляжаць і не пачуюць браты мае, як зазвініць яно. У курганах ляжаць і не пачуюць браты мае, як зазвініць яно. І на гэтым перадача завершана. З вамі быў Алесь Аркуш. Да наступнай сустрэчы. На развітанне паслухаем песню на словы Ларысы Геніюш у выкананні Яраша і Піта. «Нехта ноччу». Нехта ноччу цёмнаю стежку поднебесную, гвозди золотистые. Зоры щедро убил, кто стишь паркой едучи. Ночь под ковом месяца на шляху неведомым. Сярод зор згубив, чей был коня стриманы. Золотом подкованы, то дорогу темную не полюбил, не полюбил. Тих, кто с ясным месяцем золотой подковою сердце палишь зорами. Часом не згубил, чий был коня стриманы. Золотом подкованы, кто дорогу темную небе полюбил, небе полюбил. Полюбил, небе полюбил.